جهاد الجهاد پتکبیر تارنم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم جهاد الجهاد پتکبیر تارنم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم د تکبیر په زمزمو کړو جهاد په ولولو مونږ په دین او په وطن تل یو تیر له سره وطن مونږ مات کړی هر غلیم د افغان په پاک حریم زمونږ یون د ګړندی ننګ همت لرو ژوندی سم او غر مو د مورچل هر زلمی مو دی اتل زمونږ پیغلې پښتنې په میوند کې جنګې دی هر محاز په وینو رنګ شاهدی وایی دنن راولو اسلامی انقلاب د قرآن راولو اسلامی انقلاب د قرآن راولو اسلامی انقلاب د قرآن طوفانی زلزلی په دخمن راولم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم جهاد الجهاد په تکبیر ترنم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامیزم.